خواہی چیز خاون کو متا سے نہ پری دے دار جاہریت رواج دے لری پیدا نکلا کی طلاق کے تاسو خزیم فبلغنا اجلنا ختم سی دائنی تدت ارسی دت فل تمانی ختم سی دت بلو اجل سو دت پورا جیدل پس مما نہ کہ تاسو دا زنانا چنے کافی خان دانو سرام فلا تازلو ہن ان کہنا ازواج ہن ازل اصل کے تنگول تو ازل مان تنگول مراسی مانا کون ازواج ہن کے دو مانی ازواج ہن مانی ہاگا کی مخنی خاندانیوں دے تو اعتبار دما تان سر ہوئی اب مخکنو خاندان صرف بیان نکاح کی نمی من کوائے کلچ رضائشی قرآن کی دی بالمعروف پر نکاح کولوں دت معروف نہ مراسر معروف شرعی چاہے تو نکاح دت ازواجون نہ پیمان ادا نو خاون بل اعتبار دمائے اولی لے سروتا ازواج مما نہ کرے دا زنانا کنی کافی دنور خاندان و سرام کل کرزائشی قرآن کھینچا کر بالمعروف پناروا طریقہ رضا نہ بڑے تو نکاح بانے رضائشی مودی کی نکاح میں بند آئے اس دا رواج دے رواج نہ کو خلق واپس کی نہ کر نہ اللہ اور تذکر تاکید گئی ظاہر تو یو آزو بھی من کا نمین کم یوم بلا یوم الاخر دا حکم چلے نصیحت ور کی دے تب پدے فراغ اچار دشوی ستار سنا مومن پا اللہ پر رضا مستن ہے تو یہ خدا قیامت میں نہیں کرنا چھے مومن نو دعواز دا خدا قبول کام خدا رے منقی چدا کارونا غلط مکو گا یو خبر ہے اور تتاو دعواز دا خدا ہے زانتا مومن وائے مومن رواجی سرے نشی کہہ رہے ہوئے بدائی ذالکم اسکالکم واطہارم دا حکم سما تاسو توکو اسکالکم دا پاکون کے لئے تا بشکون کے لئے تاسو لرد بدنام اینام اپاکون کے لئے تاسو لرد پلیت اینام فرق دارے اسکا دیر پلیت دیر بدنام اینام تاسو بچ گئیم ولی کتا خدا خاون تنپرے اور داغے مینس کی سمجھوتا ہو سر اپٹ اپٹش کرے سبا بتا بدنام ہو لے گی تو وہاں پر بدارے جیسے نہ چاہیے بس زناؤں کی پدے طریقہ باندھے بدنام نم بچ کے گئے اور دپلی تینم بچ کے دلہ جی بدارے سے اللہ پوئے گی تا سو نہ پوئے گئے روا جانو پد واجبان ہو لٹیں گے والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین دار الدولسم حکم دے دا تربیت الاولاد وی بالرضا دے کے ماں سر کے رد و پرسم دے جاہلیت باننے مقصد آگا ذکر قرآن آگا مادہ دل تا ذکر کیا صرف دے رضا مسئلہ نہ ذکر کیا جاہلیت کی دا کہ سری وقت خضر طلاق اگرہ عدد بدائے تیر شد بچے بو دے خضر من بسدقو دل پہنا اور کون ان کے بچے وہ دیوانا اور کون پہ کل باغ سڑی اغوت ہے پر زور بتاؤ لپے اور کہیں مجبور لبے پائے نہ اللہ دار رد کئی جدا شکار نہ مکوائے زنانا ہوتا ہے ٹھیک در تالا پکار دی چتو لپے اور کے اس تار بچے رہے اور خاون نہ پکار دی چتالا بستان نہ فقدر کہیں رزق و جامع بگر کئی دوار طرف نہ خبر سمجھو تر ٹھیک گئی ول والدات یرضین اولادہن یرضین جملہ خبریہ پمان دو ہماری دلتا والدات مارتے مطلق نہیں مراد اور ٹھیک تو جمع اور بچی لگتا ہے اور کئی ہے دتا والدات دی متعلقات بادل دت قید دے اور سرا مین دی چتلا کشی دتن تیرشی ہو بچی پاتی پہلے اور کئی دے بچو لڑا دکالا پورا دل بچو لگتا ہے اور کئی کر ہاؤ لائن کام لائن نے دکالا پورا دے اور کئی دا چار پارا فیصد ہے چیرا دلری حکم دے دا چا چیرا دلری چاغ پور کی رضا پیور کو لچی اولین کام لینے لمن رات تم رضان د جمہور آئے مو مسلک دارے کہ بچی لب صرف دو کال پے اور کہ زیاد نہ دائر پذائر کی دلیل لے کہ دو کال دی پورا ہو گیا ہی لمن رات آئی ہوں تم رضا دادا چار پارا چی تمام کی درزات دے تو تمام ارضات ہوئی دے تو کامل ہوئی امام ابو انفوئی اوئی دنیم کال پوری اجازت کرے حکم نہ رکھو اجازت دے صرف مدارے کوئی زیادہ استنباط صورت احقاف کے پنجل سیات حملتم قرہ و ذات و قرہ و حملو و فسالو سلاسو نشاران حملو مانے پلاسے گرزول و فسالو تینا پرے کول دیر شمیش تلی شرائن دنیم کال جوریم ادی آیت کے ایک توجیہ کئی دا وجوب دا اجرت دا پارے ویلی اجرت دے رضا پخاون مانے دا دو کال دا پارا صرف لازمی گی شپگ میش دا پارا نہ لازمی دا مقید ویلی کمور بخ پے اور گئی والل مولود لوں مولود لوں پلارتا بچے دعوت نہ سب دا پارا پیدا شیرے ذکر تو مولود لو لار بانی خوراک دے ددے زنانو جامد آئی دام سنگ خوراک ہو جامع بالمعروف بے اسراف ہو بے بخلام معروف دے کہ دا عرف مطابق مراد دے عرف کی جسنگا ڈوڑا ہے جامع سوک ورک یاگا سے بدیلا اور کئی کر نہ بے افراد نہ تفرید اور فی جامع بھائی اور فی خوراک بھائی داغ والے اصل کی ددیر پارا اجرت تے ذکر چدا خضر طلاق شیر عدت ام ختم شیر دا ددیر نفقہ نرا دا اجرت درزا رہا تکلیف دے وعلی المولود لہو رسقوننا دیش ہوئی اس وی تکلیف نشی ورکے دے نفتا مگر پا قدر دتا قد داغا ہم مادار نا دا مادار مطابق و غریب نے دا غریب مطابق ذرا نشور کہہ رہے مورتا پر سبب دا بشیدہ ان پلاتا پر سبب دا بشیدہ لا تزار والد تم بے ولد لا تزار سیغل معلوم کی گئے مشہور ان کی گئے لا تزار رمن لا تزار معلوم سیغا ضرر بنور کئی مور پر سبب دا بشیدہ رے پلار دا غتام دا بورتن ہوئی کہ مال اب خوراک رزق تنخواہ ڈیر رکھے خوراک کی بچرگان پلو رکھے جامع و قیمتی رکھے نہ دا بتنگول نہ گئی ولا مولود اللہ لار و ذرنو کی دے مورتم پا سبب دولت داو لار و امدان ہوئی چطب ہے خام خواب بے اجرت اور کہے اچھوال اور کہے پہ ندا سبم نہ گئی داغی مولد دے رزم مولد دے بلا مانا مجھول لا تزار مجھول سی غم کی ضرر باندھ شیور کے مورتا پر سبب دولت دائیں نپلارتا پر سبب دولت داؤں اغمانا قال الوارث مثل ذلك گردا خواہ وقت ہو چپلار دا بچی جن دے رہے اغب مور نہ خوراک ہو جامو اور کئی چپلار جن دے نہیں بے اس کو اور کئی قال الوارث وارث سے پلار بانی سدا بشیر پخلا پتبانی لازم نے پشانت ردنے دا مور دا پارا ہم مانے دا وارث دا بچے پخلا دے مانے کلے چھ پلار مر دے پلار مر چھن دا زیر پاتے دے دد پر مال کے سشتا کن دا دے مال نباد دا دے مور لخوراکو جامور کی گیا غب والا پیور کئی فَإِن نَرَادَ فِسَالًا دائر دوار طرف حق بیان کر وہ سوئی کل کدے دا بچے پر ایک ہی کنا تینا دل ادب شرطنا پکار دیا کغواری دام اور اپلار جدائی درے بچی در تینا خو پر ازا در ادوارو پا مشور در ادوارو نکونا نشتہ بریم دو کال نمخ کے مخ کے دوارا رضا شو چدا بچے بس کو یواز رضا نہ بلکہ مشوروں کی مانے دعوت صلاحیت توبوری چدرے بچی اس پر تاجت نشتا ٹھیک تھا بس تھی دو کال نمخ کے مخ کے وَإِنَّ رَتْمَن تَسْتَرْضِ أَوْلَادَكُمْ اس داسی کلا مور مجبور رہا معذور دا آغا پینشی اور کولے دیا بس سکے کغوار ہے چھ تاسو دائی نیسے دا پارا دا بچو اقبل ان گناہ نشتا پتاسو ہم یو پردہ خزی اگر توے چھ دے بچی لے میں پیور کوا طالب زدوم تنخواہ درکم جائز دا اذا سلم تو ماتے تم بالمعروف کلے چھ تاسو پورا اور کوائیں سلم تمہارے پورا اور کوائے آغا شے چتاسو مقرر کری بالمعروف عرفی طریقہ واننے عرفی طریقہ کمیش پمیش اور کہے کاپ تپ آپ کہے اور کہے گوز پرز اور کہے حکمہ مزدوری چر خد لیخی اب پورا اور کہے یرا کہ اللہ نامان تابداری کوائے پوش یقین اللہ ستاسو عملو نینی واللزین آئے توفون منکم دار دیار لسم حکم دے تو لکھیے درد و پات مانے کلچ خزن خاون مرش شرط پکیا کرے حامل نہیں کرے پخیر ایسا عمل نش کرے خاون مرشی نو ددے درد سرے سلور میش کے لس رضے اہل درد بھی کہ دے دب کی صرف دب نے مائل کیا قرآن سے دتو نے نہ بیان رد کئی پتری کو جاہلیت پری کی حدیث کی راضی صرف ہداد ہوں گے ہداد سمانا دا سلور میں سے اللہ سورج بس ڈول ڈال نہ کئی سنستر گبا نہ کئی خیست جانے بنا گندی صرف دار ہے ہاں حدیث کی راضی دا صرف پخاون باندھے لا یحل للمرأة ان تؤمن بالله اليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوجها دا خاون نا لاوا بل سڑے یو کخذے چی ایمان پکی کنا اغل دانی دی جائز چاری پہ عمری بانے ددروزنا زیاد غم خور کی کئی دا حدیث کی راضی حدیث کی چی مومنے نو گرے دا شل بنا کہے ہوئی کال کے اسڑے مڑی اختر چراشی نے دی ویا لبیا دواؤ کے لان کے مر دے ارچاج سوک مڑی نہ اختر ہم نہ منا ہوئی خوشحالی نے کہی نئے جامع نہ ہوں دی بولے سرور میں اجتماع کے سرے مرو لان کے مرو حلقہ شریعت کی دانشتہ درے روزوں نہ بعد دزر غم کو ایبا دزر افغان ظاہری حداد بمانے شریعت دل کیا حکم رہو چی جاہلیت والا پرے کے غلط رواج نم جو کرو آئی بتا خزا بالکل پگوش کی زان ساتل لگٹی بھی مریض اور جدا لوخ بے والا اور کرو کا اور اس برازی یا کال پورے بے ساتلہ بیا و شکل ہے درد ختمے دکن نو بیا بے والا پچے ورکڑے لوخ پچے چوال دا پچھے گوار جاؤں مخی نبی آبا دغار رو دے دار جاہلیت روائی جنو او سم نائے شراوری کور تک انا وادے کری نچکر دا با دری روازے پکٹ کے ناس تے خب بیل مازا نچکر را کودے شنی سپیا کے وقت تے خان دی جاہلیت آن جاہلیت کے سفر ہے یو شیرے کا دا خم سلمان آنے قرآن پدا سی جاہلیت سنو رب گئی آ کتان چمڑشی ساسنا فریندی بیویانی غیر حاملے انتظار بکئی دا زنانا دخبل زانون بارکی سلور میں شتے لسرنیم دیگ نقطم دائی اسنا کے پدرے پا رحم کے خیتہ کی شرط حملی نو پل سلور میں شلہ سورج پس بلائے پتہ ہو لگی سلور میں شلہ کے حمل پورے کی ہو پل سما داغستہ آخری بیا فیضا بلانا جلاؤنا کلش دی پورے کی اخ پلے درد دے درد کے بدن نہ بار نہ دی دم خان دا کولا اسی کا ضرورت لزی زی خوشپا ببار نہ کی واپس پڑا جی عدت ختم شو گناہ نشت پتا سبانی فی ما فالنا فی انفسین بالمعروف پائے کار کے چکی دا زنانا دخپت دان فبارکی پشری طریقہ دت معروف سر امر شرعی شرعی طریقہ تو عدت تیر شکو اندرا دا کد چا سر نکاح کئی کئی با پتا ہو سو گناہ نشت رہے گا جاہلیت والا ودا جرم کرنا تھا چنانا کونڈا با خوبیا نکاح نہ کئی اللہ ہی نشتہ گناہ کئی با اللہ ستاسو عملون وان خبردار دے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا رَسُمْ بِي مِنْ خِطْبَةِ النِّسَائِهِمْ دائے سواد سم حکم پدی حکم کس طرح مسلط خطبے فل عدت اور نکاح فل عدت کم زنانا چاغد طلاق پہ عدت کی یاد وفات پہ عدت کی دا ددی دبل چا سر نکاح نہیں سیکھے کلم ملا سے بولے نکاح اتڑی یو نہ طلاق شی بل پاک ساتھ کے نکاح اتڑی بولے تو دکھو پر پیسے کے قرض دے ظالم اگی اب زنا کے حق تک رہا ہے نکاح فاسد ہم نے کی چدت تیر شیلے نکاح کوا آیت کے سلور خبر کئی سلور چھپائے کے دو جائز دو بنا جائز یو دے تاریز اشارے چیر طاقت سے زمال ہے وہ عدب پکار دے وہ خضب پکار دے اشارے اشارے کئی بکی دا جائز دے دو اندار پزر کے پٹے راجے ہی چیر دے خضے عدد تیر شنزر ہے پہ نکاح خنم دا جائز دے بریم خبر دارا چھ پٹ ورطوئی چھ ستا عدد تیر شنو ماں کر و بیان نکاح کھائے دا من آلا سلونم دارے چھ ملے راولی او کینی ہوئی علی نکاح ہوتا را دا نکاح فاسد دے حرام دو جائز دوانا جائز وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا رَسْتُمْ بِي مِنْ خِطْبَةِ النِّسَائِهِمْ گناہ نشتہ پتا سو پائے چھ اشارے کوئے پاگے دا غختنے دا زنانا نام جائے پچ ساتا ہے خیال پا خفل ظلنوں کے پہالت دے دت کے ہم خطبہ ہی دائے فضوج غختنہ پہ اشارے اشاروں کے حضرت پچ ساتے ہیں سو گناہ نشتہ رہے دائے دلولی جائز کرل دکے جائز کے اللہ پوئے دے چھ اکھی نمتا سو خام خایا دوئے دی لران صبری کے خطے نا ذکر اللہ رب دو طریقے دل جائز کے ولیکن وادی مکہ دی سرا پٹو وادی دی نکام چھ پٹ پٹ خوص خوص و ترک ہے چھ نکام بکو ہاں لیکن قوائد تا وائد تاسو دے وادہ کی وینا معروفاً چھر شریعت مطابق و جائز تاریز وہیم قوادر پر طریقہ دا تاریز بانی مدیا بجائے دی قول معروف نمراد تاریز اشارہ بلدار اولا تازم ہوں دتن نکاح مکل کا تاسو عقد نکاح لڑام عقد نکاح بن نہ کرے عزم دو عقدت نکاح رامان پیدت دخل کی نکاح نکی بل سرا ترائے سی جب لغل کتاب و عزلا ہوں اور اسی عدد دن منتحا تام الکتاب دلتا عدد تو عدد مکتوبہ عجل من منتحا پوش یقیناً اللہ تعالیٰ عالم نے پائے جستا سزنوں کی رہی ہوں اللہ نے ضرب حالم پوئی گی جستا سنیت تے درے پبارکی بدنیت نساتی کرے فخضرو اور یرو قید اللہ تعالیٰ رازابنا بدنیت نساتی اپوش یقیناً اللہ تعالیٰ دے بکن کے سجر امیرتا معاف بے کی لکا تاریخ رتا معاف کو اکنان معاف کو حلیم اللہ تعالیٰ صبر والا ہم دے تاخیر دا عذاب گئیم لا جناح علیکم دا بل حکم دے دے حکم کے مسئلہ دا طلاق قبل دخول ذکر گئی کہ کل ادا سی شیوی کنا چچا نکاح تڑل رے کوئی دن شیرا نکاح شیر بیا الگی روانے پیدائشی اور بس دا سڑے راخت طلاق کی طلاق قبل دخول وہ رینا نزدیکت ہوتا نہیں کرے درے بسو گمی دیوی گور دے کی دوشت لری یو دارے چکل نکاح تڑل کے دو تا تو مہر مقرر کا نو مقرر کرے کل دا شیشی چ مہر نہیں مقرر کری ویلو چ بس داما تال درکڑا ہوئی ماں قبول کرا مہر مہر وہ بیا فیصلہ کی چرتا تھا اور پتا ہوا کہ طلاق ور کی نہ حکم دارے چ بس اس رشتہ دت میں دت پوری کی نشتہ مہر ہم پری کی نشتہ صرف جوڑا جامارا پڑو نے پیزار دے اگے تم متا ہوئی مت کیوں ہوں کی واجب اکداسی پوخ دے نکاح کے مارے مقرر کرو چیری بزن پہ ماری اور بیا حالات خراب چل طلاق ولور کی بیا بنی مہر کی گی نیم مہار کہ خزل ہے نیم مار ور کل مار ور کرو کنا نہ خزل بنی واپس ور کی دے سڑی دام کدلا نی ور کڑی نہیں دے بولے نیم ور کی صرف دا طریقہ پیش کی زدت بو آیا تینوں کی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن دیکھ مرد جاہلیت جاہلیت والوں پتا سے حال کے ظلم بکاؤ نکاح ہو کو بیاہ پرے خود اس پہ لینا اور کوئی ظلم پر زنانا اللہ ظلم لرکی کہ اسلام کی دا ظلم نشترے گور اللہ جنا حضرت تمانا دانا نے جس گنا نشترے طلاق اور کو قبل دخول کے حاصل گنا نشتہ نہ چاہے کی گنا گڑ لو دل تمانا مفسرین کی لا تبیا آتا اب مانا وہ تم کہ تاوان نشتہ بتا سبان نے تاوان نشتہ طلاق گئے تا سکھے تو برے سے نہیں رسید لے گیتا اور نیم و کرکڑی تا سواگی لمارم نزدیکت دل نو کرے مارم نو موقع کرے اور طلاق دے ورکن تاوان پہ کی رشتہ کر گناہم نشتہ خود تاوان مالیم نشتہ رہے مانے مہر نشتہ رہے ہاں یو شیشتا وہ مت پی وہ ہونا تو فائدہ سے سامان اور کہیں گی لڑا متا سے تو ہی سامان دا دنیا سامان سے اسے جوڑا جانے وغیرہ اور کا داو تمرا اور کی الل منہ سے قدر ہوا لل مختر قدر ہوں وس والے سڑے کی ماندار پر قدر دا وس دار ہوں غریب سے بانے پر قدر دا غریب ہے دار ہوں متان بل معروف دا فر فیدور کو دی خود بل معروف یاد عرف مطابق تو دور سے عرف کی جسنگ جامی سنگ جوڑی اغسل اور کئی گا حقان للمتقین دا چونکہ واجب دے انزکا حق پماند وجوب للمحسنین دا واجب دے پا محسنین ومان مومنین واندے ہر مومن محسن دے محسن ہوتا ذکر ہے چھ کتو ہے چھ اغیر ما طلاق ور کرن ماو تسلی دلی نہیں ملن احسان کو کہو کن بے وزس احسان کی وَإِن تَلَّقْتُمُونَا مِن قَبْلِ اَن تَمَسُّوهُنَّا کتا سوائل طلاق ور کر مخ یو ځای کې د نن او حال دارې چې مون کر کړی غي د پارا فریضتن مارم مارم علی یخو او پریز دی بیا پرې کې سری فنس ما فرستم لازم نه نیم داغه مار چې تاسو مون کر کړی دک نیم مار اوستا دا لازم دی خو لیکن الا یافونا یافو الذی بیدی عقدۃ النکاح گردا مار بخاری نہیں یا بدی سڑید نکاح کو وقت کے خزتا کل مار اور کڑی کل کل لا چوشی ایاب چلے لانی یا داکڑی پورا بالکل بیلاسنی اور کڑی نو الا یا بد خود پخاون بانے قرضی یا بد خاون پخج قرضی دے مطلب سے نو الا یافونا لیکن کدے خود معافی کو خاون تان کلے سے دنور کرے و تیز دانی ممتا تفاتے نئے اخلم درنا دے تو یافونا ہوئی آف ود خز نصب دما فرستوں اور آف وزی بیٹی ہو تو تم نے کہا کلچر خاون ورکڑ اور ٹول نیم خود کی کرنے سے واپس دی والی لیکن معافی کی اگر سڑے سدا پلا کیا قدر نے کہا اگر تو دانی مم معاف کی زٹول تاش دامانا رہا بیدی وقت تو نکاح کی خاون دی معافی اگر کو لیچی نیم مار پہ بان ٹول ورکی دیتے آپ کو ہوئی ولی بڑے مقام کے متولی اگر جی عبداللہ ابن عباس نے روایت کرے چاہ مراد دے آگاہ معافی کئی لیکن عام ایموئی اور صاحب و پنی کہ پردے مال متولی نشی بخل ہے خود خود مال دے گا وان تعفو اقرب للتقوی ترغیب ورکی دیتا کتا تو معافی ہو کہ اوبل تو دا حق دگا مار معاف کی یا نور خفگان دا گلے گنا خیر دے اوبل تو معافی ہو کہ نو دا دیر نیز دیرے دا پار دا پریزگار ہیں اقرب للتقوی سمان اقرب من اقرب ترکن لترک التقوی دا دیر نیز دیر طریقہ دا تقوی دا تقوی دیر اللہ رشتہ کنا یو لار پچیسر ہے ابل تماس ہے کول اقرب للتقوی دام ہے دے پیمان دانی وان تافی ابل تچ ماس ہے اوکے اقرب دا اللہ کا لا تخنیز دے کہ ان کے لئے للتقوی دا وجد تقوانا اور تقوانا خدا تب تخنیز دے شی ولا تم تول فضل بینکم مئی روئے احسان بائی بندی اسلامی پا منس بلکے مانا کہ طلاقون راشی راشی خیر دے لیکن خپل مسلمانی دا احسانات بے اوبل سرا نہیں روا اسلامی اخوت بن قطع کا ہے دیتا فضل وے یقیناً اللہ استا سوامل نے اینی درے میں سر جہاد شروع نا بے سکی سلور بابونو اور درین باب شروع نا ادریم باب کی اطل سمور در تدبیر منزل بیان ذل اطل سمور کی اول سو مصرف دے انفاق اور منزل والا دوینداری کے دار و مدار دے خیر و شر شرع دا عقل نے طبیعت نے دریم لحاظ دا اوقات مقدس و طریقہ شرعی اور سلورم کمسیس کی جو ضرر کثیر اور فائدہ لگی آغائن اجتناب کے اور برکت فیل کا ہے انجم اصلاح اعتماؤ پگم زان مشرکان میں بچ کے انجم دا اہل اذانہ بچ کے پگم طریقہ دتیان النساء مناسب طریقہ اوم تعظیم دے اسم اللہ دبیر نظان پا قسم مبج کا ہے اور یا طریقہ دے ایلا و دے طلاق تو زنانا ہو دارنگ مسئلہ دے طلاق مسئلہ دے نکاح ثانی پس دے طلاق نا مسئلہ تربیت الاولاد اور داغی ارضا مسئلہ عدت وفات مسئلہ خطبی حالت عدت کی مسئلہ طلاق قبل الدخول دے جانا اس پارسم امر دے داش پارسم محافظت طلب صلوات تھے وہ منظر بانی ہمیشگی ریکارڈ گور دین مخ کے مسئلے نساء شروع دی اور دن رستهم مسلد ازواج دا عدت الوفات مینس کے ذریعے مسلی ضرور و ربط سے تفسیر بحر المحیط دا ربط بیان کرے چار کلے دن نساو دا ازواجو دائی دا عدت وفات وغیرہ مسائل بیان ادل تو کلے انسان پدی سیزون کی مشغول سی راغن شغل دا سولاد پاتی سی قاعدہ دا دنیا کی مشغولیت آخرت نسڑے مشغول گویا کہ ربط داری سے لا یشغلنکم التعلق بالنساء واحوالهن عن اداء ما فرض علیکم من الصلاۃ تعلق د نساء اور احوال داری مشغول نہ کی تاثر لرا تاثر د فرائض ہونا بلکہ ددغ اشغال عظیموں سر سرا محافظہ الصلات ضرور دا اگر حالت خوف کی ناصل دار چگور منز بیر پہالت کے نہ ساختی نہیں نہ د شغل پہالت کے بسنگ ارے ساخت شیخا دانش علی چزگار نے ذریعہ مناسبت دا پارے دل تراوٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی محافظت عام لفظ دے بچکول مانزل رض خللنا خلل سر برے خوزل کہ کلر کی کلر نے کہ خلل سر مانے دو سنت نہ خلاف کال غلط طریقے بانے منہ کال صلوات جمع رہا اور صلات وہ استاد پا گیا تب کرے صلات وہ استاد چلے دا پماند افضل غرم اگر چلی کہ ماند وسطیتم مینزواج مینزنے منس وسطیت کے ماند فضیلت کا صلاۃ استاد کے محدثین ولس اقوال ذکر کری فتح الباری دا بخاری شرک عینی دارنگ بحر المحیط شری کی ول سقوال ہر یو کاغذ شاہ صحیح دے کہ مالکی قبل لے قبل اب ویلی جی چھپری کی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قول راجح ہے تو امام ابو حنیفہ قول تراغلی اگر قول کرے صلات استان مراد دے صلات العصر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مرفوع صحیح کی دارہ غلی انور روایت سے موقوف دی پری جدا خورا قول دے صلات استاد ماجگر مانگت ہوئی پری کے مناسبت ہم داؤ سے ماجگر وقت دڈیر مشاغل وقت دے دت منگول دا آیت دا مشاغل و پمینس کراوڑ ہے ویشدہ منظر نہ چرتا پاتے نش دیا شریعت کے قرآن کریم کے ذکر دا پنجو منظروں اب خدم راضی سورت روم کی برائشی نور آیتن کے اشارات دی آیت کی اشارہ شراح دی کی دہدائے سلوات جمع دا وقت دا جمع دری اور سلور و پنجو بر نورم کے ریش لفظ سلوات کو پدو بانے نش حمل کو لے خود دونوں بے پوچھت بانے حمل کے وہ سلاط الستا کی وہ داتف دیاتف مغایرت والی دین اب بلنز مراد کے وسطا لکی مینس کا حقیقی مینس آگے تو طرفین الگ سے ہی نوسوی دا سلوات ددے نہ کہوں گا درے مراد کی اور وہ سلاد کی اور پسی سلورم مراد سی ندا سلورم وسطان سی کہہ رہے سلورم دا درے پمینس کے بسنگ راجی دوبت یو خو یوبتی بل خو آپ وسطان سے نوس دا سلوات نہ مراد میں آپ لوگ سلور نوس سلاد نہ مراد والے تینزم دا تینزم پوسط دا سلور کی بالکل یہ حقیقت ہے دا اشارش بدے تو چنزم انجو نہیں شریعت کی حکمتم داؤ کہ دروازے داریں درے ٹکڑی کی گاٹے رشتین درے یو دروازے اول دے یو امین دے یو اخر دے یو رشتے اول دے امین دے بل آخر دے پر یہ سلو کی انسان لذق دے سر تعلق پکار دے پمان دو دروازے اول دا پارے دستار منس کے خود مین دا پارے دماز پفین منس کے خود آخر دبار ہے دماجی گرم اس کے خود رشپے داول دپار ہے نما خام منس کے خود دمین دپار ہے دماس پتن منس کے خود ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز پتن منز سب سلین درست کا کرے نصب درست کرے اور دمرد رشتے آخر دا فرض مانزنا خالی کرے زکر سے حرج دے اگر سے ویلی شیری سلاد دے ترستاسو آخری منظر رشتے دائے ترسر کے رشتے روسرے منظر لیکن دا حرج دو جی اجازت دار چتا سے ماں پتن کے کالج ہے کہیں اصل دار چلے اجلو آخر سلاد کم دے لے لو اترا دویت روپ بنا بنا سر اسپگ منجو نے دروازے دریاتراف اور دشتے دریاتراف دیب گرا گرکڑی جو انسان دخدین چرت غافل نش قانتین قنوت دے مادر قنوت قرآن کے دیادلس کرب دا او مانی ہم دری دیادلس دی ہاں قرآن کی ٹولی دیادس مانی نہیں لقد کدا ذکر دی اکثر قنوت مکھ مارے لوں عبداللہ نے بات روایت سے کہ کل قنوت ان فی القرآن فوتا قنوت قرآن کے دتواد فمانے دلتا قان 300 متعین تابدار تابدار ویم خاشعین پادب درین دل تک کان 300 ساکتین چپ چاپ اترے گئے چپ د خبر نم اور چپ دار سیزنا چتاسو مناتی دے استعمال قرآن نا نامیش گیری کا ہے پمنزن ٹولو اپمن نندنی اودری گئے خاص اللہ پتا دار بھی اکثر قیام فرض قوم للہ قیام فرض فین خطم کی ہوئی کسڑی والے خوف رائے تھی میں خیر دیکھ منسپری دی اللہ جی نہ رہتے فین خطم فسک یری گے تاسود دشمن نام یاد نو روز دن اور یری درندگانوں نے یری دس خوفی چ مفوت بل قیام زیبانے ادرے دینے سے نام دس یر اگر بانداشی چزے نشے ادرے دے منس کو یا دروان یا سوار سندور جالن اور سندور اکبان خیر دیکھ قیام نہیں روانیا قیام نہیں بس اللہ سوری منس پہ اشارے کا منس بنا پڑے رے چاہ خوف دوا جنا منس نشے پرے کھو دے کاجو نو دوا جب سنگا پڑے رہے چھ مشغول ہے مشغول یا تھا شوبل نے چھٹی اور کا کل کے داس پامن ہے دشمن وغیرہ وغیرہ نہیں بس یاد ہے اللہ لرا اللہ کا سنگ جی خوبن ہے کرے داستان دائے طریقے دمانگ سے تاس پہ نہ پڑے رہے ہیں فس کو اللہ نے مراد اور سلاد پہ نہ منس کوائے منس بسنگ کہ کما اللہ کم پتری کر تعلیم لائی اللہ رب کا تعلیم در کرے غور مانگو تفصیلی تعلیم قرآن کی نش کرے ٹھیک رضائے پذا اس کا کرے قیاموں پر کس کرے رکوم پر کس کرے سجدم پر کس کرے وہ تفصیلی تعلیم پر حدیث کرے نالم قوم دے دواس قطر رسول معلومی در رسول کو واسطہ چکم تعلیم نے تو حدیث کے چکم تعلیم دے دا تعلیم دے دخر علمکم ما لم تکونوا تعلمون چ مخ کی رابط تتا اس کا نام والذین یطوفون منکم علمکم کے ہر طریقہ مانگتا ہے سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت تھا اگر تو نے تدا شامل شو کہ چاہ دے اور طریقہ ثابت ہی چاہتا بل ہے چاہتا بل داٹول طریقے پا علم حکم کے داخل داٹول داخل لی پس سلو کمار ہے تمونی سلی کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منس کو اہلے کتاو زلی درہم جی منس کو چاری دلے جی رف لدے نے کہو چاری دلے جی نے کہو علم حکم دے تو شامل دے دانے کے بس صرف یو طرف اور بل طرف نشتا سلو کمار ہے تمونی صرف یو جانب تن شامل والذین یتوفون منکم دارے اللسم حکم دا غایت دے چام تفسیروں نے لکھی تھی سورت کے جدا منسوخ دے سنگ منسوخ دے دے آیت کی ویلی جدت دو فات دخل یو کال نے اور پرون تیر سو جدت دو فات دخل سلور میش کے لسر دے دا باغایت کر منسوخ دے نسوان داؤ چاغا کو مخ کرے ادا رس رہے پکار رہے اسے ناسخ درستی کا جواب دائر تو لگائے دا آیت اگر چپ کتابت کی رس خدے پر نزول کے مخ کرے دے مخ کرے نزولن تو منسوخ دے لیکن منگوائی بلد توجیش تھا کہ پائے نہ منسوخ کی ٹھیک لگ رہا ہے دامانا ہو کے کہ کال پورے با عدت تیری واجبہ بیا منسوخ سی کیا منسوخی مانا ہے دادا ہو رہا آ کسان چمڑکڑے شیشتا سنا پریدی بھی بیانی وسیعت انجواج وسیعت ان من یوسا وسیعت انجواج وسیعت کے دیشی وسیعت ابار دیویان ددی کے یا فل یوسو دیجم رکی گی نو وسیعت دیو کی خبر دیویان تام متان الحال متان الحال خرچی اور کلو اور کولو کرو کال پوری وغیرہ اخراج نبی استدائیم جب جان پبارک کی ردا وسیعت اکی ورستہ ہوتا جزدی بیوی لرا بھائی او کال پورے خرچہ اور کا ہے اور کور نبیم نو بات ہے نفقم لازم و سکنام لازم تر کال پورے اور فین خرج نہ بیگا مانی کہ اسی پست کال نہ ان خرج نہ بادل پاؤ دامان چوک ان دا منسوخ کا برمان دے کے تو مجاہد ابن جریر نقل کرے گا بحر المحیط نقل کرے گا بلکہ بخاری اشارات معلوم چدان نہ منسوخ بلکہ عدت تو پات و قسم نے متوفانہ زوجہ ہوئی ان کے ذکر عنوان یہ ہے ٹھیک تھا کوئنڈ عدت پورے سلور میں شلت سرلی لیکن ورسول احسان پکار رہے چتر کال پوری دی داغے خرچہ برداشت کی اور کور نہ رشڑی نہ اس کا پک پک طبیعت بانی اسی نہ پائی سے گناہ نشتہ نہ پتا سو گناہ نشتہ رہے ذکر چی مستحب شیرے اگر وہ ذرا مستحب کار نہ کم نہیں کہی کہ نمانے بہلائی وسیعت لازواج متان للحول وسیعت کے دیشی حکم کے دیشی فباز دی بیانو داغی کی دخرچی اور کلو تریو کال نبی استردائیم فین خرجنا کاغی ازی پست دت واجبانا قبل الحول نامان فین خرجنا بعد العدت الواجبت قبل الحول کالنی پورکڑی ہو جی نشت گناہ پتا سو پائے چکی اخبر دان ببارک بشرعی طریقہ بانے سے نکاح کئی اللہ تعالیٰ نے زور اور حکمت نو آلرے پری بانے سننا سفران ہے بیا وللمطلقات متاعن بالمعروف داخری اطلسم حکم دیں دیتے لکھی احسان عام متعلق و سرا قرآ متعلقہ پرن تیرشیوان کہ طلاقی قبل الدخول قبل المہر مت رو ہننا دانے متائیں مستقل ذکر کرو دلیل و پریبانی چاہا متا واجب ہوا ذکر نور ساگے غریب لنشتہ کرنا اور ددین علاوہ نور متعلقی چیری مہر والاشتان نسفانیا کلن ناغیدہ متعور کول دا امر استحبابی دے اگر چہ مسئلہ کی نسی استحبابی ما دیلو مقصود پڑے کے ربی پر رسوم دا جاہلیت بانے چی جاہلیت والا خزے دے انسانیت نباری سلے تفریح تے کرو تو قرآن خزلا مقام ور گئی کہ شریعت کے دخذے لئے مقام تو پارا دام و طلاق و کلوش و خزوں پہدی اور قول کرے اور فی طریقے سرام دا لائق دے دشان دا متقیان سرا حقا من لائق واجب نہ دے دا متے نہیں واجب دا بعد ختمی ناخر کے تتمہ بیانی ترغیباً ذالک یبین اللہ ذالک بیان کمال بیان چوشی کا نا سڑے بیان دغسی مرا ہر اور اپارسی دا بیان کو دغس خیستہ بیان دغس بیان کے اللہ تاسو تا دا احکام و انتظامیہ دیر پارا چی تاسو پوش ہے عقل نم پکی کاروالے ہو چلا ویدا دا ملک ملک چی نظام پری طریقہ ہو چلے سنگا خیستہ ملک بھئی سنگا خیستہ منزل بھئی چی پری طریقہ بنے بعد علم ترے للذین خرجو ددی جنا منگ ویلو سلورم باب دے دو سو آدری پنزوس بانی ختمی خلاصر سلورم باب کے اگر بھائی ترغیب قتال جہاد کو واقعات ہو سابقین سرا سابقین کو واقعات پیش گئی اور پانی دویم واقع ہے کہ شرائط دامیر کا ذکر کئی اور آخر کے حکمت دپار دا قتال ذکر کر رہے مینس کے حکم دا قتال و انفاق اور صداقت رسول اور سبب دا قتال سے اختلاف الامم پورے دادت دا جکم واقعات راغس کی دعا ہر واقع کی یو عبرت غرض تھے داولی واقع مقصد دارے اولی واقع لا تترک القتال حضر الموت جبنن قتال جہاد مپرک دے دا مرگ تیربانی دا بز دلے رو جی بعض خلق چکم جہاد نہ تیخت گئی نشید لے شاد پالی کی یوفا لڑشی بلخا دے دا مرگ نے ہری دا مرگ نے مکم خواہ دی نواں کے مقصد بدائی کہ لا تترک القتال للقلت دے تمگو رشی منگل لگیوں مسنگ قتال کو لگ کسان دی کم من فیتن قلیلتن لیکن غلبت فیتن کثیرتن بإذن اللہ نلوی برتون پکی رات دوئی نمر جنان میرے گئے قتال میں پریگ رہے تو کموالی نہ میرے گئے قتال میں پریگ رہے بلکہ قتال اکے اکے دوڑ واقعی اصل کی دی تو بنی اسرائیلوں اول واقعہ ہم مفسرین کو مختلف طریقے لکھی سو کوئی داخل دا تعاون دا اوبان تختی دلو حدیث راجی چکمل کی تعاون راشی اوبا راشی نہ وہ تختے تھے اور آج منگول نہ غور کھول دے کدارے سن داخل کو بادشاہ رابللو قتال دا پارا دعاهم ملکم الى القتال بنی اسرائیل کیوں دیدے شب جنگ تیار سے دیش پیش پہ کڑے کھڑے لو تختے دل چتل نہ بس خدا پہ مر گراوس کا سب مرش دے تو موت عقوبتن نہ نیٹے مرگ نہ ہو خود سزائے مرگ اللہ نبی و حزقیل علیہ السلام حزقیل علیہ السلام دعا کرش یا خدا تو خودی معاف کے ہوتی جوندی کے ابھی اب نہ کہی جا سے خیر دے داغ پر دعا بن دیا خدا جوندی کر دایو خرق عدد درے مواقع کو بری صورت کے اور ظاہراً معجزہ رب حسکی علیہ السلام نبی دے نرو سجدہ خلق جون دیو پری کی دم مرگ آثار بو زر زر بو جانے بے زر زر خرا دے دے عبرت بھی بارے تھے بیادہ سو کو نہیں کی مرگ نہ پیس تو نہیں کہہ دے گا الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الم ترى لفظ مفرد الم ترى کل جمع الم تروا کل غائب الم يروا قرآن استعمال کرے فریت الزینوں کی تفسیر قرطبی دسیبین نقل گئی جدد کا رویت علمی مراد دے رویت علم لا رویت بصر دستر گلی جد نہیں مراد بلکہ علم رویت مراد دے شہر پر رویت قلبی ہوئی نورو اہل لغت داری کے لیے علم تعلم سے علم ترسی مانی علم تعلم رویت قلبی بلا خبر بیا دارا بیا پہ سوال لے سے علم تعلم سے خود و مفول والا پکار دد اور پس الارا گل لیکن داغی جواب دیا تھا رے سی بے ویلی دا لم ترب مانے نفس تنبہ دے تنبہ پہ کتاب دے ابن خالوی ابن خالوی سلور میں صدے اول اکلے راب سلاسین سور من القرآن پائک ویلی کل ماسل قرآن من علم ترا فمانا ہو علم تخبر علم تعلم اور کرتبی ہوئی شدہ سیوے پنیس پمانند تنبہ دے نفس خبرداری مرادی ایواز نبی مخاطب نے ہر مخاطب مراد دے پڑے گی نمانے سی آئے نئی خبر تو بحال دائے کسانوں کی وطلو دکرو نوخ بلونا آئے نئی خبر کی بے استفام نہ لے بلکہ خبر دا خود دے مانا ہوا دوارو حالتوں کی بریلیان ددی زنے اور شرک ثابت ہے اگر یہ اللہ اکبر نبی تو ہی علم ترا ہے تانی لی دلی بلکہ لی دلی دلی معلوم ہے چھ نبی حاضر ناظر ہو تو پیدائش نمک کن دے حاضر ہو فلق بے لی دل کالم تالم ہے نم اگر استدال کی چھ دے نمک کن خبر ہو آیا تنی خبر بلکہ خبر ہے علم ترکے فال رب تانی ردری ردری دی تنے خبر خبر دن آئی ثابتی دن نبی علم غیب حاضر ناظر اول جواب دارے چکل دا ثابت شی چی نبی پمخ کنو حالات بانے پخل استر کو بانے یا پخل علم بانے خبرو نوراتل دا قرآن سر بیا عبس شو دا تاثیر حاصل شو اور بے فہری شو بیا کر تو قرآن عبس شو بولے اس رے خبری یو اقیلی دلی عالمی ناغت تبیا دائیں دا نازل اول اسو ضرورت دے دلی بے قول دا ٹول قرآن انکار راج دوہم الزامی رد دارے چکا علم ترنا حاضر ناظر ثابتی کا نا علم غیب ثابتی. بیا سورت نوح کے معلومی یا تام خطاب نے چٹول مخاطبین چرے دا حاضر ناظر دے پکار دائی تو نے تغیب دان ہوایا تھا. سورت نوح کے التا تل تو خطاب کی پالم تراو پنجل سے آتے الم ترو کے خلق اللہ سب سماعت انتبا کا مانو ایسی ہے تا سنی لی دلی جسنگ اللہ اور اسمان نہ پیرا لی دلی دی کنا کل چکر اسمان نہ جوڑ تا ستون پاو کے ناس پہ تماشا ہم کو رحمت دبرو پاگلان جی دخرے کتاب کو ری لوے کئی وعدہ مطلب نہ بلکہ تنبی مطلب صرف واقع وقت نے نہ معلوم وہ سے اور تقی لیکن وہی علم اور تنبیہ پر طور سر اور تو گورے سوچ کرتا ہو کے خبر کہا زان پہاڑ لائے کسانوں و ترو دخل و قرون نہ حال دارے چو پر زرگن مانی دو جی دیرے دم مرگنا قرآن ہوئی الوف الوف کے دو معنی لکھی مفسرین ابن زید ہوئی جمع عالف اے مطلفون قوم الوف ان ددی دیوبل سر محبت و مینوا دیوبل سر جوڑک و اتفاق ہو لیکن چکلا حکم د جات کرا گن گڑبڑ چل وہ تخت دل وہ مانا مشہور تھے شلوف جمل آل خدا زرگن مان لو پر ایک بھی آئے قول صحیح نشترے سے سو دیر اقوال پکی در زرو سو کوئی لس درو سو کوئی دولس درو سو کوئی شب درو بس زور بس لیکن دا لفظ ندام عالمی گورا یو دے آلاف یو دے الوف آلاف مستعملی و جمع کی ترلس بورے الوف مستعملی کی دلس ہونا پڑا کے معلومی سے دلس گرو نم زیاد بس داد معلومی فسوئے دیتا اللہ تعالی امرش ہے داقول امر تکوینی رہا امر تشریح نے مانے خدے پہ مر گراؤس جو وقت پورے مڑو مڑو بیا اللہ دی جندی کڑل مفسر ہوئی پر دعا ہے حزقیل علیہ السلام یقیناً اللہ رے خام دا فضل بقل گوم لیکن اکثر خلق دا احسان نہ منی فضل ادارے سے حکم دا قتال کئی تار فہدی رپا رہے کئی ادے دے تو گوری نہ دے تختی پیچھے نکم جات مزدری گئی وہ قاتلوں کی وہ آتف ہے وہ راول ما قبل پمانا بنایا تب سے کہنا ما قبل دارا ہوا چلا تجبن حضر الموت بزدری مکوئے دا مرگ دوائیم وہ قاتلوں کے تال گوائیم دا اللہ ردین نبارا پوئے گئے سی یقیناً اللہ سوری بار سپوئے رہیم فتال دا پارا اس خرچہ پکار کخپل اگر سرعی خرچ کا نورو کسانو سرعی قتال نہ کئی نو خرچ دیو کی گنا قتال سر طبان مسئلہ دے انفاق راج نمن ذلذی اخذ اللہ سوک داغا چھ قرض ورکی اللہ دا قرض اخلاص زیادتی بے اللہ ددر پارا پر زیادت والی دے ارم اور اللہ تنگ سیارا ولی او فراخیرا ولیم خاص قطب تاسو گردو لشیم قرض ورک کا حسن نو خدا بدل دیر کی دیر کی دیر کی دامو ایسی ورکم نو بیاو زمان رزق تنگشی تنگوالے پو تو خدا پہ اختیار کرے بس تم داغ اختیار قرض پارسل کسی قرض اصل کے اسم لکل ما یلتمس علیہ الجزا، ہر اگا عمل تو ہی چھپائے جزا طلب کی اعتبار قرض ہے. کسائی ویلی جب قرض ہوئی ما اسلفت من عمل صالح سیئے، کہ خام علی کا بد عملی خوش مخ کی ہو لے گا نہ دیتا قرض ہوئی، مطلب ہے اہل لغت و قرض کو پیسوں پورے نہیں دے مختص کرے خرچ پورے عمل تم قرض دے دے، بلکہ کنے کملی کا بد عملی دوار در ای قرض دے لو بہت دمر ادا چیتی. اکثر پا قرآن کی قرض دا مستعملی کی پو عمل صالح دا مال کے دا انفاق کے خرچ ورکی خرچ اور کم قرض دے تو چال سب قرض سے پیسے میں سے اور کی پر ایک ریا کیونکہ سیام و حسنا ذکر ہو کر حسنا ہوئے قرض حسن ریاست ہوئی حسنا ماندار چھتو یہ بطن بھی نفسو دزرب پہ خوشحالے اور کئی دزرب پہ اخلاص دیتا حسن ہوئی تھا لا یمن و لا یرضی مخی تیر شو روس پر عزی بات دنے پہ نہ کہی آج یہ نہ کہی بلکہ دتنا وزم نواری تانم گئے وزم ہی نواری خدا بے وزرا کے دا شرط نے چراشی دیتا حسن ہوئی تھا دزرب پہ خوشحال ہیں پہ اخلاص ماننی عوض نواری منوازی نہ گئی دا سے خرچے سے چاہو گا کہنا دیتا قرض حسن دا دا سے چلے کہ خدا لے قرض ورک مضافت تو ہی زیادتی کول زیف پاسل کی یو چمت ہوئی یو روپے یو بلو سر یو دے کی دیتا زیف ہوئی بے ضاف جمع کرا نو کثیرے اور سر رہا ہونا پتہ ہونا لگے اس میں زیادہ دیر زیادہ ہی اشارے اوپر ترغیبان کہ پر یہ خرچ بانے مو ہے زمارے کا پتنگ سی تنگ والے اللہ اختیار کرے اور اللہ اکبر جو ہے اب تو الم تر لل ملے من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ دعوت دے مواقع دا منگل پری کتنے مقصد سو دکم والی نہ میں اڑے گئے دے تم کو رسی منگل لگیو آئے دیر دی واقع تو گو رہتا لگ کسانو خدا والا فتح اور کرا تمہارے جس طرح سے جماعت کی کم از کم جماعت والے مرگری والے ورزپ کا فرمانی اس پروام ساتھ ہے ہاں تمہارا چی واقع کہ کلچ آیا تو نے ڈیری میں پار آیت کی جدا عنوانی اول آیت کی ضرورت الامیر والبواعث للقتال امیرم ضرورت تے بے مشربہ نظر یاد دزین زان امیر مقرر تے اور قتال پہ باعث بانی سوچ چکے سے غیرت در کی رش باعث والے دیر پار بہن شروع سنے سے چلتا دویم آیات کی انتخاب الامیر اور شرائط دعوت امیر پکم شرائط پکار صحیح امیر درمیات کی نزول د برکاتو پر سبب دا امیر حق چی صحیح امیری کرنے تو خدای را طرف نو برکات را جی پا ملک. سلورم آیت کے ابتلاء الامیر علی الرعیت للتمیز. امیر سے لا پکار دے امتحان پر ایت بانے چی تمیز راشی دخل کو جدائی پیداشی. غائے پاخر کے مقصودی مسئلہ بھائی کہ کم نم فیتن کلیتن غلبت فیتن کثیرتن من اللہ. بیا رسو کی تعلیم دا دعا پر میدان جنگ کی جو دعا عزت ہے ربنا افرغ علینا صبرا نافیرہ ایت کی اگر حزیمت جالوتیان ذکر کی فلاس داؤد علیہ السلام اور حکمت جہاد ذکر کی. اب پری واقع ہے کہ تو خبر ہی نہیں دان خبر کا بڈل بنی اسرائیل ہو پس موسیٰ علیہ السلام نام الملا ملائے لکھی کلا اشراف القوم خلق کی چکم شریفان وہ سوان کانت شرافت دنیویتن اور دینیتن شرافت دنیوی ہو کر دینی غٹان خلقی میں اکثر اطلاع کے دیا دنیا والے کئی دنیا والوں پر شرافت باندھ اور دے دخلت جرگمار خلق ہوئی تو جرگے خلق جرگ کی جی غٹان خلق پکار دے خان بک پکار دے میاں سے پکار دے ملا سے پکار دے نہ جرگمار زجاج بھی دے تو مداولی ہوئی لین امم تلیونا میں مایا تاجو نہیں لین گویا کی بھی دک بھی دعوت سیزون نہ کہ کم چیز تاج جاتی ہے غٹان خلق کی ڈر کی گرتی ضرورتوں نے پورے دوہم داوجر سیدھی تملازتی دی دوجے ہے بتنا دروبنا ڈکئی استر کے دخل کو خا. خلق تیری بھی تو وہی طور سر نقوم کے اکثر چکم مشران دار و مدار تو قوم پائی بانی نو واقع کی رائی نم راجی دار نبی پہ واقع کی تو ملا نم راج قال الملو قال الملو دی غٹانو بیار انقلاب جو کرے گا ہر یہ سڑی خبر منظور نہیں لیکن چکن خلق کی نئی خبر اور دلی کی گنا دا پس دا موسیٰ علیہ السلام نو بعض روایت کرا جی درے سو کال پس درے سو کال ترشن دعوت دور دے مخی و گورا مختصر کہ بنی اسرائیل چیو کنا پاگی اول دخدے او عذاب بدمالے پکی دیرے شوی دخدے کتاب پر خود دلے جالو تے پہ مقرر کر جالو ظالم را گئے اجیت ملک نہ اشڑل زامن تقید کرل سو کی قتل کرل انہوں نے اشڑل تاہی کل دخد عذاب کہ پہ قوم کے اور ملک کے دخد کتاب دائے خلاف گئی معاہدین وجنی توحیدیان اہل حق دائی مخالفت گئی نور بد ملے پکیڑی پائے قوم دخدے اور عذاب راشی روح سے پہ مسلط کر فی نفسی بدی کے اسباب دو تسلط راجو گن دا توحید دا حق پرست پکے دیر بیزتی کے دا جانم نشاوستے عذاب کے راجی قوام راجی گن دا دنیا دوسی بنی اسرائیلوں جالو پیدا سے غالب سے چاہ کتابی تینا معارض تورات نئے بکسے تم قبضہ کرا زیگر زیگر تخت ہے کو تب پانی دم قبضہ کرے دیو سے یہ وقت پری کے اس جذبہ جہاد رہا دے غیرت پکرا تازہ شو کیری شیچا نبی اللہ نبی شمویل علیہ السلام عام روایت کرا دی نبی دری شمویل اغور تو ترغیبات جہاد ورکر نیس قالو لنبی اللہم واصلنا ملکن کل دیویل پر نبی تا مقرر کم لبادشان ملک ایک سی امیر الجہاد بنی اسرائیل کی دا مشہور ہوا دا سے مشرطب ہے ملک سے بے اس پختانہ یہ مشرطب ملک ہوئی گن تو بھی لام لے زور ور کرے ملک ایت جوڑا کرے ملک نہ لے ہوئے ملک سے بے منگلہ ملک پکار دے نگو رنگوی خلیفہ کو نبی دے لیکن امیر جہاد بسی یو ملک چھ قتالو کنگا دا اللہ ردین نپارا امیر پکار دے کہ امیر نے پکار نبی بہت اویلی چھ چپ شے نا امیر تو ضرورت شتا دا قتال فی سبی اللہ پارا امیر قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا نبی مقصد سی خلق لکول چیز نہ خبر را خبر دخلے نہ چرتا بے اختیار نہیں را ہوتی سبب اختیمان نے ذکر کل کرل حل دے کے پمانے دا قد دے حل عصيتم اور عصا دا پال مقاربوں نہ ہوگا قرب کی معنی توقع یقیناً نزدیر چتاسو کفر سی پتاسو قتال جنگوں نہ گئے عصا تم اللہ تو قاتل نزدیر چ جنگ بنا گئے مانے ماں تو سال تو حال معلوم نہیں کہا صرف بزانی فرض کا ہے دیورت و مالنا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ اگر یہ خبر اکلا ککڑا سو جنم لڑا چمبا قتال نکو دا اللہ پلار کے مالنا مانی مال عذر لنا فی ترک القتال عذر بسی جوں میں جہاد نہ گوں عذر شتا نہ اور ہاتھ داری چیز تری شو ہوں گا کور نوک بلو دا زامہ نوک بلو نہ دا کورو نے اس تل خدا مانا چی کورو نے نہ اس تل اغسطی رہوں گے تو شڑ لیوں دا زامان نے اس تل زمانہ بے سب یہ ضراری نہ زمان زامن اغیر قید کری دی ہمگے تیرا شڑ دی ایتم دل بس ظلم کرو جالو تم دروس پشان ظلم گور دا خبرے دا لزوم دا پارت وسی دا پکاری یو عدم دا عذر ابل وجود دا سبب عذر دنیشتا و سبب شتا نو کوا کن عدم تو عذر وجود دا سبب سر شے لازمی بھی وما لنا کے عذر نشترے وقت اخرجنا کے یہ سبب شترے چشترے نو سٹنگ شے بس دے دے کے وقف دے وقف دامانا اس پر ازالے من قتال قتال بھی فرق شے لڑ شے اوکے جالو سر جنگ امر راہ قرآن کریم کی وہ طریقہ داؤں اور کلچ دے یا وہ اگدہ قصہ پیش کی گا نا نمک کے ندائے خلاصہ روی خلاصہ دی نہیں جدہ کہا دے یا خلاصہ سے شوا لن مطلب اسو اگر دائلان مدد دے چار کلا فرض سے بریبانی جنگ دی مخوار و ما سواد اللہ کو دین اللہ رے پویا بحال دا ظالمانم دا خبر بخروس را جی کرنا مخی ذکر کرا تھا مخی چاستر داری چدا سے خلق ابھی دا چل کرے تا سدا سے انہیں کہنا کلا جو کتان دروانی فرض سے جانا تختے ایو تختے لیو لکھانے کی کل تفسیر افتار دی مطالبہ کے مولا ملک پکار نے وہ دیتا نبی نبی جو قول کوئی خود خدا بہ کرے گئی ہے کہ بے شک اللہ مقرر کرے تاثل اور تالوت بادشاہ بس تو خدا طرف حکم رائے تالوت بس تاسو امیری تالوت پائی کی وہ سڑے اور نیک متقی عالم رسراجی ہے متناک دسبد بن یامین نو بن یامین دا اولاد نو دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ حکمرائے مالی کی آخون دروازہ تذکرہ کی لکھی تذکرہ الابرار اور اشرار دار افغان سے اطلاع رکھا افغان ابن تالوت اگر وزیر دو سلیمان علیہ السلام جو افغان تالوت دا داؤد علیہ السلام بوق کے اور راضی کا نا بعض روایت کی راضی لور دا تالوت اغب سلیمان علیہ السلام و داؤد علیہ السلام وادوا عدد زیے افغان وزیر دو سلیمان علیہ السلام افغان سے افغانان اپلار دے بنی اسرائیل بھی کر دے وسط ملک سے بھی دے بامیری ندی دخل ہوئی نہ مجبور ہو اعتراض شور ہو دا بد خصلت دے ہاں دا اللہ و رسول دا حکم پہ مقابلہ کے پل عقل پیش کول اول دا ابلیس کارو یوسف رضی اللہ عنہ کے دویم دار بنی اسرائیل کار دے دریم دار ہر بدتی کار دے چتو تو اللہ فرمائے لی دی رسول فرمائے لی دی دے دا بدا سیو دا بدا سیو زمان قل خدا والی دی ویل سرنگ کے دیشی دلر بادشاہی بم منگا زیاد حق دار اوپ بادشاہ سرد دن اور نرے ور کرے شیب دل پر آتی دمال اترازو نہیں شور ہو کر سرنگ کے دیشی دلر بادشاہی بم مانے بادشاہ ر پارا پم کے زنگ بام نظر کے مال پکار دے اور نسب ملک پکار دے اگر سب پکار دے چپائے کہ بادشاہی خود مخت ناراضگی کر دیدا بادشاہی مشوری دے بس دب سے نسلن بار نسلن گڑ لا ذکر منگا حق یو منگ کے خلق کرے چاہیے دا نسل دا بادشاہ ندی اور مالداران ہوں اور بلے ترازدارے دسر مال مشتا لمے تو ساتھ من المال بنی اسرائیل یہودیان سرمایہ دارانہ نظام وسم چلے گا سرمایہ دار سڑے بھائی کے مشر دے اگر جائے اور خرغن تو دماغی خان امریکی دا نظام دلتم دا نظام دے چپیس بن پوئی خوش کل مالدار دے آگا پر سپارشوں سے رشوت مانے بڑا مرتبے طرف سے دل رہے ڈپٹی دے پلان کے رہے پلان کے رہے ذریعہ نظریہ دا ولم یوں تو سات من المال ذریعہ نظریہ دار سے مشر بارے سے مالداری غریب سڑی کو بھی بڑا ذہن ملائی یہودیانو اول نظریہ سرمایہ داری وان پر ایک سے کامیاب نشول نبیا رسو کمیونسول دہریت تراج اول خودی دا جو کرو دیو یاغا سرے مشر بکار دے مالداری ولی دی مشرانو مالدارانو پدے دتکڑو سم گئی ممبرائے تب مالدار سڑے ادری درے ملک نظام دار غریب سڑے درے ملک ممبری کو لیسی اور پیسوں وہ اٹھو نہ لے خل کو مانے میں روڑے اور وہ منت بہت تکے سی صاحب والا مارا وہ اٹھا کے وہ پیسوں کامیاب سی بے پیسی سڑے سرنگ چل کے لیسی جنتا دا زار بنی اسرائیل دی کا ولم یوت تو سات منت مار دا قباحت تے دے قوم سیدھا اللہ دا حکم پہ مقابلہ کی دا رسول دا حکم پہ مقابلہ کی خپل عقل پیش گئی قالا اغور تے غری کے نے ترجیح ہو رہے جی فالو کس ترجیح دا دے تو شرائط دانی روئے یو خدا یقیناً اللہ دے غور کرے بتا سو پیغمبر سے ہوئی خدا ہی نہیں کر ان اللہ صفا دے دا مولانا رون دا قولم دا مطلب رے گفتے ہو گفتے اللہ بو گرجے اس فلکو میں عبد اللہ بو دادا سڑی خبر نا اتحادیہ گفتے ہو گفتے اللہ بو گفت نبی چرے گفت دخدئی اگر چی دم مرے دخدے بندنی بندن مراد سرے اللہ پیغمبر اتحادی خبر وحدت وجود ہاں دام کر ماں چر تین دار دخدے ویلی کر دوائم دار پد کی اہلیت سرے پتا سکنش ترے اللہ زیا فکرے دل رفرا کی پہلم ہو پہ جسم پہ ہمت کے امیر کو دے زکا پکار دے سرے عالم نے علم دے دیانت و سرشتا علم دے سیاست و سرشتا رہے در علم ہو اصلی دین وانی شاہدی میں خصیصی کر پتا سکے دقا سے عالم سوک نے یہ درنر کی نشتہ رہے در علم مقابلہ نشتہ کولے مادار میں مادار سی ہے دوائم دارے سے جس نے چاو حمل کرے بزیادت دا جسم دا وجودم در جسم کے قوت ستاقت سرے ہے بتناک جسم میرے لیکن پنف سے جسم کی سفیدہ نہیں دیر غرض سے نسی چلے سو جسم نے مراد غور دارا تفسیر قرطبی بہت لکھی زیارت الجسم دا کانت بکثرت معانی الخیر و شجاع دا خیر و دا شجاع معنی چی پچا کی دیری دیتا زیارت الجسم ہوئی ابن جوزیت زیارت القوت ہوئی بہادر فراسی اور پریشر بیلم کے اوپر بہادر ہے کہ امیر آگا سڑے پکار دے چھے بہادری شجائی چان یریگی نا ہمت نہ کی طریقی کی نا دس رہے امیر پکاری اشارہ اکڑے دے تو چھے دا ہمت دا شجاع تو بہادری پدے کش ترے تس اکتول مو داہنیے سسیے دغسی شجاع تو بہادری در کی نشتا پدی ہے جب اٹھے بادشاہی تاس دیوانی ری ہاں بلا اصلی خبر دام دوست اللہ اور کئی ہے بادشاہی اخپلا پر جب اٹھے نبی وانی چی چالو واری دد دا مان داور کول تشریعی دا اللہ اور کول جو قسمی یو تشریب تکوینی تشریح دا مانا ارے تک خلیفہ شرعی ہوئی داد نبی پر جب مانی اور شرعی طریقہ مانی خلیفہ جوڑی کر نو خلیفہ تشریح کی اللہ یوتی ملک من یشاء اللہ اور کوئی بات صحیح چی چالو غاری دلے نبی بوا سے تبانی داغ بجے ببانی بات صحیح دلے اور گرام توزیع سے اختیار دے یو اور قولی تکوینی بات صحیح اور قول آغا خود کافران لم ورتے ہی کر اور کافران لم ورتے ہی لگتی سورت گروس تو دو پنزوس دا دو سو دو پنزوس کی راجی علم تر لذی حاج ابراہیم فی ربیم آنا تا اللہ علم نمروز تا خدا بات صحیح ور کرے وا خدا اور کرے ہو ظالم کافر بادشاہ کرو یا پاگ آیت کی تعمیم سورت آل عمران کی شپنی شاد قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء حل تطوتی کی ورکول سی تکوینا کل کافر بادشاہ کہے کل مومن بادشاہ کہے اب تکوین خبر ہے اور تشریح دار ہے کہ اللہ یوتی ملک من یشاء اللہ اور کوئی بات صحیح نبی بزرگ ہم شرعی طریقہ مانی سی چالو والی اللہ تعالیٰ نے فراق فضل والا عالم پال نم عالم دے پرے بانے پوئے گی جدی سڑی لبا صحیح سر پارا اور کم وہ آیت تنی کے اشارات نہیں کر لکل آیت ان زخر و بطن دبی آیت باطن ہو رہے زمن نبی داغا نروس تو خلیفہ حق تو گئے شیگان ہوئی آگر تہلی دیں خلیفہ تو بلا فصل پا بانگون ہوئی موئی نو ابو بکر عمر عثمان زلانم ولی بات سے ہی کولا دائی دا تقیہ کرے والا فاگی ورکا نہ کون کری اگی ہوئی پا بات پہ لبا دی آیت کے اللہ اشارت خلافت دیبہ کرتا بالکل دادری صفات جدل ترال پتالوب کے دادری والا زمون پا دیبہ کر کشتا یو دارے چن اللہ صفا والے کم دیوی ابو بکر خلیفہ نرے منگے نمن منگوائیو کہ اللہ تعالیٰ غورا کرے والے چی رسول غورا کی نو خدا غورا کی جانا رسول مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر توائے چی منسکی کنا ابو بکر توائے بل سڑے نمک کے کو نورم دا سے اشارات کرو دا آخری مقام ابو بکر مک کے کر دویم دار چی علم دا بی بکر دکول صحابہ نو چکتے حضرت عمر مئی حضرت علی مئی کانا آلمان ہم ابو بکر چوے پمون کے دلوے عالموں کان عالم دیر واقعات کی پاہے کی دوے علم سبیتنوی جا حدیث تیر دیر نقلی حضرت ابو بکر نے